czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek. 1 czerwca jest 8. Serwis Trójki przedstawił Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Zmasowany atak rakietowy na Kijów. Są 3 ofiary śmiertelne, w tym dziecko. A rusza nowy okres rozliczeniowy świadczenia Rodzina 500+. Miłośników przyrody z okazji Dnia Dziecka zapraszają Łazienki Królewskie. 3 osoby, w tym jedno dziecko, zginęło, 12 osób zostało rannych w wyniku porannego ataku rakietowego na Kijów. W mieście słychać było głośne wybuchy, a na niebie widoczne były zestrzeliwane płonące pociski. Rosjanie użyli rakiet balistycznych. Relacja Pawła Buszko. Wśród ofiar śmiertelnych nocnego ataku na ukraińską stolicę jest 10-letnie dziecko. Część rannych została przewieziona do szpitala. Atak nastąpił o 3:00 w nocy. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosjanie ostrzelali Kijów 10 rakietami Iskander, które zostały strącone. Krótko po ogłoszeniu alarmu mieszkańcy Kijowa usłyszeli wybuchy. Prokinął się od dzikich wybuchów. To były bardzo mocne eksplozje. Upadłem z łóżka na ziemię. Odczuwałem ogromny strach. Dziki strach? Relacjonował na antenie telewizji My Ukraina jeden z mieszkańców dzielnicy Desniańskiej, Kijowa. Tam odłamki rakiety trafiły w przychodnię dziecięcą i przedszkole. Oprócz tego w innych dzielnicach uszkodzone zostały m.in. szkoła, domy mieszkalne i samochody. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwały pokój na Ukrainie może być osiągnięty tylko dzięki pokonaniu Rosji, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. To odpowiedź polityka na słowa prezydenta Francji, który mówił w Bratysławie, że w tej chwili wschodnia flanka NATO jest za bardzo dozbrojona, co jego zdaniem może w przyszłości prowadzić do eskalacji napięć z Rosją. Trzeba cały czas w perspektywie elit francuskich na przykład, czy niemieckich przede wszystkim, cały czas jakby szanować pewne strategiczne interesy Rosji. Nawet jak Rosja popełniła taki błąd, powiedzmy, że na tą Ukrainę napadła, no niestety, no to nie można jej upokorzyć, nie można jej pozbawić jej twardych, podstawowych interesów i to jest katastrofalny błąd. I właśnie tego rodzaju myślenie doprowadziło do agresji Rosji na Ukrainę i doprowadzi do kolejnej agresji, jeżeli ten ład powojenny będzie z taką myślą konstruowany. Rosję trzeba po prostu maksymalnie pokonać. Maksymalnie osłabić. Emmanuel Macron zapewnił, że nie chce zastąpić NATO francusko-niemieckim kondominium i dodał, że kraje takie jak Słowacja czy Polska muszą odgrywać swoją rolę w obronie Europy. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że nie rozumie krytycznej reakcji sojuszników na przyjęcie ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Zasugerował, że może to być wynik błędnego tłumaczenia ustawy lub efekt działań polityków opozycji. Zaproponował, że może wyjaśnić sprawę w rozmowie z prezydentem Joe Bidenem. Prezydent odniósł się w ten sposób do krytycznych reakcji z USA i Unii Europejskiej, które wyraziły obawy, że komisja zostanie wykorzystana do walki z politykami opozycji przed wyborami. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat ustawy o powołaniu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Europosłanka PiS Beata Szydło powiedziała, że dyskusje dotyczące ustaw przyjmowanych w krajach unijnych nie są normą w Brukseli. Opozycja po raz kolejny zainicjowała taką debatę. Inicjatorem tej debaty była grupa, do której należy Platforma Obywatelska, zresztą parlamentarzyści tego ugrupowania i reprezentujący ugrupowania lewicowe byli obecni na sali. No ale jest to przykre oczywiście, że w Parlamencie Europejskim toczy się polski spór i jest taki atak na Polskę ze strony ludzi, którzy zostali w Polsce wybrani. Była premier wypowiadająca się wczoraj w imieniu grupy konserwatystów dodała, że tego typu komisje funkcjonują także w innych krajach. Rusza nowy okres rozliczeniowy świadczenia Rodzina 500+. Każdego miesiąca wsparcie trafia do około 7 milionów dzieci. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreślała, że rząd traktuje świadczenie jako inwestycję w przyszłość polskich rodzin. Blisko 230 miliardów złotych do tej pory, czyli od 1 kwietnia 2016 roku zostało zainwestowane w rodziny tylko w ramach tego programu. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną. Łazienki Królewskie zapraszają na świętowanie Dnia Dziecka. Od 1 do 4 czerwca będą organizowane warsztaty, spacery i wystawy. Na początek gra dla miłośników przyrody Wytrop drzewa. Łazienki to jedno z największych skupisk drzew w Warszawie, powiedziała Małgorzata Grąbczewska, zastępca dyrektora Łazienek. Niektóre drzewa w łazienkach pamiętają jeszcze czasy Stanisława Augusta. Co prawda były wtedy bardzo malutkie, były wtedy dziećmi. Są to dęby, które cały czas mają żołędzie i rosną z nich nowe rośliny. Także ta przyroda trwa od XVIII wieku. Te wszystkie drzewa będą mogły dzieci przy okazji poznać i również opiekunowie, bo myślę, że taka wiedza nam wszystkim się przyda. Gra będzie do pobrania na stronie internetowej, myślę, że nawet dłużej niż 4 dni. I każdy będzie zaproszony do tego, żeby tę grę sobie ściągnąć i z dzieckiem przejść po łazienkach, rozwiązać zagadki, znaleźć te punkty. O godzinie 18:00 przy Placu Zabaw od ulicy Parkowej wystawa prac, które dzieci stworzyły w muzealnej strefie edukacyjnej maluje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju niemal bezchmurne niebo, jedynie na północy i na Podhalu okresami więcej chmur i tam miejscami możliwy także przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie do 25 stopni w centrum i na południu. Nad morzem nieco chłodniej od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na północy porywiste. Trójka. Program trzeci. Trzecia godzina spotkania rozpoczęta, 6:06, pora na Trójkę. Teraz o ekstremalnych zabawach. W czasach powojennych zostało bardzo dużo okopów i amunicji, więc zgrzebało się w tych okopach, wiadro wybierało się powiedzmy tej amunicji, paliło się ognisko, sypało się powiedzmy te wiadro do powiedzmy tego ogniska, chowało się w te okopy i dopiero była prawdziwa wojna. Kanonada była taka, że wielokrotnie. I przypadek taki był, że kiedyś koledze przestrzeliło nogę udo i proszę sobie wyobrazić, że nawet nie poskarżył się rodzicom i nie powiedział, że coś takiego miało miejsce. Jeśli chodzi o zabawy ekstremalne, to wymienię trzy rzeczy, ale króciutko. To jest tak, mieszanka saletry z czymś tam, zapakowana w zakrętkę od butelki, zrobiona dziurka i z tego wychodziła rakietka. Druga, proca. Dwa gatunki, na kamienie i na haczyki. Haczyki były z drutu, na kamienie wiadomo. No i trzecia ekstremalna zabawa to jest plucie z rurki plasteliną. No to była zabawa mordercza, ponieważ strzelaniny na rurki z plasteliną odbywały się wszędzie, w każdym momencie, włącznie z klasą podczas wykładu. No właśnie, różnego rodzaju gry, zabawy sobie przypominamy, te groźne, niebezpieczne, również ekstremalne, absolutnie. W ogóle niewiele się pojawiało bezpiecznych zabaw w Państwa wspomnieniach, także... Tak jest, ale zwłaszcza w czasach powojennych, no to były po prostu takie historie, które jeżą po dziś dzień włosy, właściwie na każdej części ciała, jak się o tym pomyśli, na jakie pomysły wpadały dzieciaki i jak tragicznie mogło się to skończyć. 2 2 7 3, numer do Państwa dyspozycji, zarówno w kontekście zawodów, czyli kim będę jak dorosnę, ale też tych wspomnień związanych z Dniem Dziecka. I nieco bezpieczniejszych zabaw może. O. Republika teraz. Yeah. Reddish Go i Republika to za nami. My tak rozmawiamy o tym, jak to było w dzieciństwie, co wspominamy najlepiej lub może najgorzej. Pytanie, jak dzieci patrzą na dorosłych i co je najbardziej w tych dorosłych denerwuje? Co cię wkurza w dorosłych? Że się rządzą, na przykład, że myślą, że są tacy mądrzy, a nie są wcale czasami. To, że na mnie krzyczą, jak nie mogę się skupić na lekcjach. Każą robić dużo rzeczy, na przykład wynosić śmieci, zmywarkę właśnie rozpakowywać, coś w tym stylu, sprzątać dom. Więc to czasami denerwuje, no ale jest czasami to przyjemne. Czasami, że krzyczą bez powodu. No i się stanie jakoś z gorszą oceną albo coś. A chciałbyś w ogóle być dorosły? Nie, bo jakoś wolę być dzieckiem. No po prostu nie trzeba chodzić do pracy, no bo praca jest męcząca. Tak, dlatego że wtedy będę mogła opiekować się dziećmi. A chciałbyś być dorosły? Nie. Dlaczego? No bo nie. Bebe. No właśnie, prosta odpowiedź. Nie, bo nie. Nie chcę być dorosłym. Bebe tam jeszcze było, nie? Bebe, nie chcę dorastać. Jest z nami psycholog Aleksandra Plewka. Dzień dobry. Dzień dobry. Straszni jesteśmy jako dorośli dla tych dzieci. No, trudno się z tym nie zgodzić. A przecież kiedyś każdy był dzieckiem. I co się takiego dzieje, że nagle tracimy to co najfajniejsze? Powiedziałabym, że my szybko o tym zapominamy. Jeżeli już wejdziemy w ten taki rutynowy tryb właśnie praca, też dorosłe obowiązki, mówi się czasem o dorosłych właśnie marzeniach czy celach, typu właśnie być może dom, być może rodzina, no to oczywiście tutaj z tymi celami jest wszystko w porządku, ale często ucieka nam taka dziecięca właśnie kreatywność, żywiołowość, ciekawość świata. I taka radość, taka zwykła radość, najprostsza. Radość z prostych rzeczy. Gdyby zapytać dorosłych, to bardzo mało z nich powiedziałby, że cieszy się na przykład z tego, że wstało rano, że zjadło fajne śniadanie, albo że przydarzyło im się coś drobnego, miłego w ciągu dnia. Czyli sposobem na to, żeby poczuć się jak dziecko, być dzieckiem, jest po prostu ta radość, cieszenie się z małych rzeczy. My w ogóle na przykład w terapii zachęcamy dorosłych, żeby wyszli na przykład na dwór w deszczu. To taki przykład. Poczuli, jak to jest. Pytamy czasami, a kiedy ostatni raz ubrałaś kalosze i po prostu gdzieś poszłaś tak nieskrępowanie, bez myślenia o tym, że trzeba wyjść do sklepu, do banku i tak dalej. Zazwyczaj odpowiedzi są takie, nie pamiętam. Zazwyczaj się unika tych kałuż, jak się jest dorosłym, a dziecko nigdy nie rozumie, po co ja mam unikać kałuż, skoro mogę po prostu po nich skakać. Także. Wręcz mówi się, nie wchodź w kałuże, no nie masz odpowiednich butów. Dokładnie tak, więc ta nasza ostrożność jako dorosłych oczywiście wynika z życiowego doświadczenia i jest nam potrzebna na tym etapie rozwoju. Natomiast jeżeli jesteśmy nią bardzo szczelnie obudowani, to jest nam po prostu trudno czerpać taką pełniejszą radość z życia. Czyli to obserwowanie dzieci i między innymi wniosek, że zatracamy tę radość, to jest coś, czego możemy nauczyć się od najmłodszych? Zdecydowanie. Dzieci przede wszystkim uczą nas prostoty. Dla nich świat jest dużo prostszy, dużo bardziej taki oczywisty, nieskomplikowany, też bardzo nacechowany emocjami. Coś, o czym my dorośli trochę zapominamy, bo lubimy poznawać świat przez głowę, przez myślenie, przez racjonalizowanie sobie różnych rzeczy, a dzieciaki bardziej podążają właśnie za emocjami, za tym, jak się aktualnie czują. Czy jest jakiś taki sposób, metoda poza wyjściem w deszczu na dwór, żeby na nowo odkryć w sobie dziecko? Zachęcamy do tego, żeby wejść w kontakt ze swoimi marzeniami. Kiedy pytam dorosłych w gabinecie, a o czym marzysz, to zazwyczaj wywołuje to duże zaskoczenie. Jako dorośli często odsuwamy te marzenia na bok, no bo sporo z nich jest przecież nieracjonalnych, przecież się nie uda, albo przecież nie warto się nimi zajmować, są ważniejsze rzeczy. I zachęcamy my jako psychologowie do tego, żeby się z nimi jednak skontaktować, zobaczyć, czy może jeżeli chciałam gdzieś pojechać, albo pojeździć na słoniu dla przykładu, no to być może warto by było takie marzenie po prostu zrealizować. Czyli warto mieć marzenia. Tak, warto mieć marzenia, warto próbować i nie bać się ich realizacji. Do rozmowy z Aleksandrą Plewką jeszcze za moment wrócimy. Teraz Błażej Król i Nic Nowego. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem. rzucasz te dziś na głupotę. Mówisz, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Błażej Król, nic nowego. 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, dzisiaj świętujemy. To jest właściwie święto wszystkich. Bez wyjątku. I o tym trzeba pamiętać. Jest z nami Aleksandra Plewka. Rozmawiamy sobie o tym, jak to jest z tym zatracaniem razem z wiekiem oczywiście tej naszej ciekawości, takiej dziecięcej ciekawości i co zrobić, żeby faktycznie ją utrzymać. Ale może kontynuując rozmowę, zacznijmy od podstaw. Jak dzisiaj świętować ten dzień? Mamy 1 czerwca, jest ładnie za oknami. Może to jest właśnie ten moment, kiedy należy jako dorosły wykonać ten pierwszy krok, żeby sobie przypomnieć pewne rzeczy. Zdecydowanie. No, jeżeli mamy własne dzieci, to możemy z nimi jakoś tak spędzić ten czas i trochę zaangażować się w to, co one również robią. Czyli no, jeżeli zabieramy dziecko na plac zabaw, to faktycznie być z nim na tym placu zabaw, a nie siedzieć na ławce i na przykład tylko obserwować z daleka. I przyglądać telefon. Dokładnie. Nie chodzi o to, żeby porzucić wszystkie swoje dzisiejsze dorosłe obowiązki, czyli na przykład właśnie pracę albo inne zobowiązania, tylko bardziej o to, żeby zrobić dla siebie coś może nietypowego w codziennej rutynie, ale miłego. Zabrać się właśnie do kina, na lody, na spacer. Kupić sobie jakiś prezent. Tak, jakiś drobiazg, taki, który nie jest akurat bardzo potrzebny albo bardzo konieczny, tylko jest po prostu miły. A jak znaleźć ten złoty środek, żeby nie przesadzić, żeby trochę być dzieckiem, ale troszeczkę dorosłym? Pamiętać o swoich obowiązkach, godzić się z tym, że no istnieje coś takiego jak no takie muszę na zewnątrz, czyli no trochę muszę chodzić do tej pracy, no bo muszę też trochę płacić te rachunki i to oczywiście nie jest przyjemne, ale jednocześnie właśnie marzyć, aktywnie się zastanawiać, jak ja na przykład spędzę urlop, gdzie pojadę na weekend, co zrobię jak odpocznę, żeby nie być cały czas w tym trybie pod tytułem ja tutaj tylko muszę pracować albo tylko muszę myśleć o obowiązkach. Częściej się uśmiechać, zastanawiać się, co mnie bawi, bo to też taki często element dorosłości, że tracimy trochę ten humor. Dzieci zazwyczaj są takie zero-jedynkowe. Albo lubią, albo nie lubią. I są szczere również. Tak. Dopiero z wiekiem nabywamy jakieś takiej umiejętności kombinowania albo takiej gry interesów. Wchodzimy w tę grę, więc to są tego rodzaju momenty takie jak dzisiaj, kiedy możemy to sobie uświadomić. Ale faktycznie czasami w tym dorosłym życiu słyszymy takie zdanie, że nie wypada. I pewnie jest jakaś granica, tak? Natomiast czy to nie wypada, to nie jest trochę taki kaganiec? Oczywiście, że jest, bo wypada wynika z jakiegoś kontekstu społecznego. No i w zależności od tego, gdzie się znajdziemy, będziemy mieli więcej tych nie wypada, niekiedy mniej. Bardziej chodzi chyba o to, że dzieciaki są mocno bezkompromisowe w stawianiu granic. One po prostu mówią, albo mi się podoba, albo mi się nie podoba, to założę, tego nie założę i koniec. I czasami oczywiście też za zachowaniem jakiegoś umiaru i nam dorosłym by się przydało właśnie takie zaczerpnięcie od dzieci, jak tak kategorycznie kategorycznie dbać o swoje. Na przykład mówić, że nie, z kimś się nie spotkam, gdzieś nie pojadę, tego nie założę, albo to wręcz założę, bo po prostu mi się podoba. Zamiast samemu sobie, bo też robimy to często w głowie, mówić, no słuchaj, nie wypada ci, nie wolno, nie powinieneś. Właśnie, czy da się już tak wychowywać dziecko od samego początku, żeby potrafiło być dzieckiem także w starszym wieku? No właśnie, to jest pytanie, jak to zrobić, żeby nie zatracić tego dzieciństwa od samego początku? Powiedziałabym, że wychowywać stosownie do wieku, czyli często jako rodzice my już wybiegamy myślami w przód, czy moje dziecko będzie miało dobrą przyszłość, czy znajdzie fajną pracę, czy będzie się w stanie utrzymać, czy znajdzie dobrą osobę partnerską odpowiednią. I często nakładamy na dziecko już wiele takich i obowiązków, i zajęć dodatkowych, i oczekiwań, jakie ono ma być, żeby potencjalnie kiedyś te nasze oczekiwania, marzenia zrealizować. No a dzieci powinny być przede wszystkim dziećmi i powinny właśnie zgodnie z normą dla swojego wieku rozwojowego, czyli inaczej dla przedszkola, inaczej dla podstawówki, inaczej dla liceum, poznawać świat i mieć taką możliwość, żeby właśnie mieć trochę obowiązków, trochę się na nich uczyć, trochę popełniać błędy, po prostu być. Każdy wiek ma ten swój urok, można powiedzieć, tak? Zdecydowanie. A dzisiaj po prostu niech to będzie najlepsza puenta do naszej rozmowy. Dzieci niech będą dziećmi. Dziękujemy pięknie. Aleksandra Plewka w studiu Trójki. Dziękuję bardzo. Matafix, Big City Life i Radio Nawigator niedługo. Zapraszamy do reklamy. Angela, a na Dzień Dziecka to co byś chciała dostać? No wiadomo, coś z Media Expert. Najbardziej to hulajnogę elektryczną, smartfona, drona albo te gogle PlayStation VR 2. Te do PS5. Rewelacyjne pomysły na prezenty dla dużych i małych dzieci znajdziesz w Media Expert. Laptopy, smartfony, smartwatche, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój, on to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo, weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Enea. Sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze prawie 8:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Nawigator. No i 8:30 dokładnie teraz. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy sytuację na drogach. Dokładnie jestem. No i powiększyły nam się o tej 8:30 korki na Mazowszu. W tej chwili już kierowcy zwalniają nie tylko na S8 na jezdni w stronę Wrocławia i do Białegostoku, ale też na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2. Ten korek zaczyna już nam się na węźle Opacz i ciągnie po węzeł Warszawa Południe na jezdni prowadzącej do Terespola. Utrzymuje się bardzo duży zator na S6 na obwodnicy Trójmiasta, cały czas na 338 kilometrze. To między węzłami Kowale-Gdańsk-Szadułki stoi zepsuty samochód ciężarowy. Kierowcy mówią, że to śmieciarka. Blokuje jeden pas w kierunku Szczecina-Wejherowa. No i ten korek nam się zdecydowanie powiększył. W tej chwili zaczyna się za węzłem Rusocin i ciągnie właśnie po węzeł Gdańsk-Szadułki. To bardzo długi korek. Zresztą na tej obwodnicy Trójmiasta mamy też korek cały czas na węźle Gdańsk-Południe, wjeżdżając na obwodnicę S6 węzłem Gdańsk-Południe, jadąc S7 od strony Elbląga. No i Śląsk, ten bardzo mocno też zakorkowany, w tej chwili już korki na A4 na odcinku między Mysłowicami i Katowicami w obu kierunkach. Zator jest między węzłami Brzęczkowica Murckowska. Tutaj kierowcy muszą uzbroić się w dużą cierpliwość. Nieco lepiej wygląda sytuacja na S86 trasa Sosnowiec-Katowice. Jeszcze na koniec Wielkopolska A2 na wysokości Poznania. Przed węzłem Krzesiny mamy wypadek na jezdni w stronę Łodzi i tutaj też nam się korkuje. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Kolejne drogowe raporty po południu w Trójce, a teraz serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. A nad kolejnym politycznym wsparciem dla Ukrainy debatują szefowie dyplomacji państw NATO na nieformalnym spotkaniu w Oslo. Drugim tematem jest przystąpienie Szwecji do sojuszu. Tuż przed rozpoczęciem rozmów szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że wszyscy sojusznicy zgadzają się, iż Moskwa nie ma prawa weta przeciwko rozszerzeniu Paktu Północnoatlantyckiego. Dodał, że jest także wstępna zgoda w sprawie przyjęcia w przyszłości Ukrainy. Jens Stoltenberg zapowiedział też, że niebawem wybiera się do Turcji, by rozmawiać o jej sprzeciwie w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO. Drugim krajem, który nie ratyfikował szwedzkiego członkostwa, są Węgry. Nie będzie zgody Polski na przymusowe relokacje migrantów. Od początku podkreślamy, że w tym zakresie kraje członkowskie powinny zachować swoją autonomię, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Na wczorajszym posiedzeniu ambasadorów unijnych państw Szwecja, według nieoficjalnych doniesień, podtrzymała propozycję dotyczącą reformy systemu azylowo-migracyjnego. Zakłada ona m.in. relokację do 120 tysięcy migrantów rocznie lub ekwiwalent w wysokości 22 tysięcy euro za osobę, jeśli kraj się na relokację nie zgadza. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane. Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów na studia na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi ją 8 wydziałów zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie. Oferujemy studentom prawie 7,5 tysiąca miejsc na 84 kierunkach. W tym mamy kilka kierunków w języku obcym i kilka specjalności. Mówi Katarzyna Trynda, prorektor do spraw kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Uczelnia uruchamia także nowy kierunek lingwistykę stosowaną. Pełny serwis o 9:00. Trójce czas na sport. Robert Grzędowski. Pierwsze europejskie trofeum sezonu dla piłkarzy Sewilli. Hiszpański zespół wygrał po raz siódmy w historii Ligę Europy. W finale na budapesztańskiej Puszkasz Arenie Sewilla zwyciężyła po rzutach karnych z włoską AS Romą. W meczu było 1-1. Dogrywka wyniku nie zmieniła. Nikola Zalewski wszedł na boisko właśnie w dogrywce i wykonał sporo dośrodkowań, ale nie pomogły one Romie na tyle, by wygrała finał Ligi Europy. Decydujące mecze Ligi Konferencji i Ligi Mistrzów kolejno 7 i 10 czerwca. Tymczasem w Wiedniu trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, na razie bez zwycięstw w wykonaniu reprezentacji Polski. Wczoraj Polki przegrały z Egipcjankami 18-21 i z Australijkami 14-21. Przedwczoraj na początek turnieju mężczyzn biało-czerwoni ulegli reprezentacjom Portoryko oraz Izraela, ale nie stracili szans na wyjście z grupy i postarają się o ten awans dziś. Zagrają z Litwinami oraz Belgami. Przemysław Zamojski z polskiej kadry liczy na lepszą grę niż w poniedziałek. Pochłonęliśmy, wiadomo, nie jest to początek, który sobie zakładaliśmy przed mistrzostwami. Chcieliśmy mieć wygrane, mamy dwie porażki. Nie zwieszamy głów, wiemy o co walczymy. Wszystko jest możliwe w naszej grupie. Jesteśmy w stanie pokonać obydwie te drużyny, także nasz cel 2 zwycięstwa. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży w tabeli. Mecz z Litwą o 12, z Belgią o 14. Także po południu na kort wyjdzie dziś Iga Świątek. Zagra w ramach drugiej rundy wielkoszlemowego French Open z Amerykanką Claire Liu. Wczoraj awans do trzeciej rundy w turnieju singlistów wywalczył Hubert Hurkacz. Z zawodami pań pożegnała się za to Magdalena Fręch. W deblu odpadła Alicja Rosolska, ale za to przeszła do drugiej rundy właśnie turnieju deblistek Katarzyna Piter. A jeśli chodzi o dokładną porę dzisiejszego meczu Igi Świątek, to planowo jest to 13:45, ale znając tenisowe realia, mecz opóźni się przynajmniej o kilkanaście minut. Będziemy o nim mówić w trójkowym sporcie po południu. Kolejny serwis tuż po 15:30. Dziś wiosna w pełni, chmur niewiele, wyłącznie na Podhalu i na północy kraju. Tam może także przelotnie popadać, wiatr słaby i umiarkowany. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej dziś nad morzem. Tam od 15 do 17 stopni, na północnym zachodzie około 18 stopni, a w centrum i na południu do 25. Trójka. Program trzeci. 8:36, pora na trójkę. Jakoś tak weszliśmy w tematy ekstremalnych gier i zabaw. Muszę przyznać, w telefonach państwo... Bo już ustaliliśmy, że to najlepsza zabawa jest. O takich zabawach, które faktycznie mogły się skończyć tragicznie. Były na topie książki Ulidiana, czytało się. I odtwarzaliśmy te sceny, niektóre z nich. Oczywiście mieliśmy łuki, to... Jasna sprawa. No i kiedyś odtwarzaliśmy scenę taką, że został pojmany jakaś blada twarz. Ja byłem bladą twarzą niestety. Przywiązano mnie do pala męczarni, czyli do takiej brzozy, która tam była. I dookoła rozpalono ognisko. Gdyby nie strażnicy, którzy przybiegli widząc, że się dymi tam w tym ogrodzie radiowym, to byśmy nie rozmawiali dzisiaj, bo by mnie uwędzili tam albo upiekli. W ogrodzie radiowym, także to jest dopiero ekstremalne do naszego przeżyć. Ogródka i sprawdzić, czy tam nie został żaden pal. Ale piękne są te wspomnienia, chociaż cały czas gdzieś tam na granicy. Tak, ja też odtwarzałam horrory razem z siostrą bliźniaczką, co ciekawe, mam siostrę bliźniaczkę, ale chyba aż tak ekstremalnie nie było, żebyśmy doprowadziły prawie do pożaru, także były jakieś granice. A gdzie sport, prawda, gry, zabawy, nie wiem, piłka nożna, gra w zbijaka. A ja idę teraz do ogródka radiowego pobawić się w Indian. To my dołączymy. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam.

Ale się przyjemnie zrobiło. Candy, czyli Iggy Pop i Kate Pearson. Do godziny 9 zostało nam 16 minut, więc niestety będziemy uciekać, drodzy państwo. Za chwilę salon polityczny Trójki, także proszę zostać z nami. No i generalnie proszę słuchać Trójki przez cały dzień. Dziękujemy pięknie za to spotkanie. Radosław Nałęcz. Justyna Grabasz. A byli również z nami Rafał Jarząbek, który program przygotował, Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała, i Stanisław Perzyna, który odbierał państwa głosy. Przed nami salon polityczny Trójki. Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym gościem. Witam panią rektor, witam państwa, ukłony z Parlamentu Europejskiego, z Brukseli. No właśnie, nawet słyszę, że tam coś się dzieje. Coś się dzieje tam za panem. Tak, słychać. Przed chwilą skończyliśmy głosowanie na komisji, którą może panią zainteresować, bo jest to speckomisja do zbadania wpływów państw trzecich, wpływów zewnętrznych na procesy demokratyczne w Unii Europejskiej. Chodzi głównie o Rosję, ale też nie tylko o Rosję. A no właśnie, czyli w Parlamencie Europejskim jest taka komisja, która bada wpływy, a w Polsce wielkie emocje wywołuje powołanie takiej komisji. Tylko, że tam no właśnie, jest to komisja w parlamencie, a tu ma być poza parlamentem i to niepokoi Brukselę. Jestem w tej chwili w Brukseli. Tutaj ta komisja działa już kolejną kadencję. Ona się nie pokrywa z kadencją pięcioletnią. Drugi raz działa w tej kadencji. A dzisiaj przed chwilą dosłownie mieliśmy głosowanie bardzo zgodne. 25 głosów za nad ważnym raportem w sprawie obcych wpływów w Unii. Tylko jeden głos przeciw. Ta komisja zresztą powstała na skutek raportu z zeszłej kadencji, raportu Anny Fotygi z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ale rozumiem. To może przejdźmy do wczorajszej debaty, panie pośle, bo to nas bardzo interesuje. Ona była gorąca, ale wydaje mi się, że głównie to polscy posłowie brali udział w tej debacie poświęconej Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Czy mam rację? No, frekwencja nie była, nie rzucała na kolana, tak delikatnie powiem. Rzeczywiście proporcjonalnie przedstawicieli Polski było znacznie więcej niż innych nacji. Natomiast to jest dyskusja w zasadzie pogadali i poszli, ponieważ ona nie kończy się żadną rezolucją. Nie ma żadnego spuentowania formalnego tej debaty. No dobrze, panie pośle, przepraszam. Pogadali i poszli, ale Komisja Europejska wcześniej w oświadczeniu wyraziła zaniepokojenie i powiedziała, że będzie analizować tę ustawę i po przeanalizowaniu, jak się okaże, że jest coś nie tak, to podejmie odpowiednie kroki. Co to mogą być za kroki? Ja powiedziałem o tym, co dzieje się w Europarlamencie, że nawet rezolucji w tej sprawie tak, ja rozumiem. Nie zaproponowano, a więc nie uznano, że to sprawa jakoś szczególnie istotna, nawet nie powiem kluczowa. Natomiast ta Komisja Europejska stwierdziła, że będzie tą sprawę badać, no a my będziemy badać ewentualne oświadczenia kolejnych Komisji Europejskiej w tej sprawie. Nie uważam, żeby to było jakoś szczególnie w tej chwili przełomowe oświadczenie Komisji Europejskiej. Nie wnosi ono nic poza tym, że... Czyli nie grozi nam, panie pośle, nie grozi nam to, że zostaną zablokowane fundusze dla Polski, już nie te z KPO, bo te są już od dawna blokowane, ale te, które wynikają z kolejnej perspektywy budżetowej, na przykład fundusze spójności i inne. No, pod zupełnie innymi pretekstami, przecież nie powodami te fundusze były blokowane. Ja sądzę, to mówię to od zeszłego roku, że te środki do Polski trafią i z jednego kraju finansowego, i z drugiego, o którym pani mówi, trafią po wyborach, obojętnie od tego, kto te wybory wygra. Nie mam tutaj specjalnego niepokoju. Komisja Europejska jest pragmatyczna, pogodzi się z wynikiem wyborów w Polsce, takim czy innym. Panie pośle, ale czy to nie jest tak, że troszkę Polska sobie wizerunkowo zaszkodziła powołaniem tej komisji, bez względu na to, czy te niepokoje są słuszne, czy niesłuszne, bo nasza opinia, wydaje mi się, że w związku z zaangażowaniem w stosunku do Ukrainy poprawiała się ostatnio, a w tej chwili znowu coś się takiego dzieje, co tym posłom, którym to jest do czegoś potrzebne może, a może naprawdę się denerwują. To się dzieje coś takiego, że robi się szum taki niemiły wobec nas. No, my mamy prawo, tak jak Francja, która w swoim parlamencie narodowym od dawna ma taką komisję i ona wzywa na przesłuchania nie tylko byłych polityków, ale czynnych polityków będących posłami, uwaga, europosłami również. Więc mamy takie same prawo jak Francja, taką komisję powołać, to naprawdę nie jest sprawa kompetencji organów Unii Europejskiej, aby ingerować w sprawę bezpieczeństwa, bo chodzi o bezpieczeństwo poszczególnych krajów członkowskich. No to wynika jasno z traktatów, że sprawy bezpieczeństwa to jest sprawa kompetencji poszczególnych państw członkowskich. Rozumiem, a czy ktoś się interesował w Brukseli tą komisją francuską wcześniej? Czy ona też budziła emocje, była badana? Ta sprawa została wykorzystana do pewnego ataku na nasz nie, nie, ale ja teraz pytałam, ty pytałam, czy jakieś emocje wzbudziło powołanie komisji francuskiej przed laty? Ja powiem w ten sposób, że my musimy robić swoje i naprawdę nie uzależniać działań polskiego parlamentu czy polskiego prezydenta od tego, czy z powodu naszej aktywności będzie owacja na stojąco po stronie Zachodu, czy wschodu, czy krytyka, no naprawdę. Ja rozumiem, ale chyba, panie pośle, ale chyba mnie pan nie słyszy, bo ja pytam o coś innego. Czy zainteresowaniem też cieszyło się, że tak powiem, cudzysłowie, powołanie tej francuskiej komisji? O, dzwonek nam przeszkadza. Więc teraz coś pan mógł nie usłyszeć. Dzwonek na... Dzwonek... Nie na trwogę chyba, tylko... Wzywający na obrady. To będzie na alarm. Ale to co, musimy kończyć? I pan na będzie... alarm, to prawda, to bywa w Parlamencie Europejskim. Nie ja go włączyłem. Proszę zobaczyć, ale dalej możemy rozmawiać. Proszę bardzo. W warunkach specyficznych. A to długo ten dzwonek będzie? Nie, mam nadzieję, że dzwonek jakoś przestanie dzwonić. No dobrze, skoro już mówiliśmy o Francji, mam nadzieję, że pan mnie słyszy. Prezydent... Mamy zaraz debatę w Parlamencie Europejskim na temat właśnie ingerencji zewnętrznych w procesy polityczne w Unii Europejskiej. I myślę, że ta debata też będzie obserwowana bardzo uważnie w Polsce, bo okaże się, że w Parlamencie Europejskim zajmujemy się wpływami Rosji, a w Polsce te działania podlegają jakiejś wielkiej krytyce. No, jest to nieproporcjonalne. W moim przekonaniu, czemu, skoro wolno to we Francji czy w Parlamencie Europejskim, czemu tego nie wolno w Polsce? A propos Francji, prezydent Macron powiedział niedawno w Bratysławie, powiedział sporo niegłupich rzeczy na temat Ukrainy, na temat pokoju i tak dalej, ale jedną, która każe się zastanowić, mianowicie, że po wojnie, po zakończeniu wojny na Ukrainie, trzeba trochę rozbroić wschodnią flankę NATO, bo ona jest, będzie za bardzo dozbrojona. Co pan na to? Czy ten sposób myślenia może znaleźć jakiś poklask wśród innych członków NATO? To jest stwierdzenie dość niebezpieczne, tym bardziej, że wieloznaczne, bo co to znaczy? Mamy flankę wschodnią zdecydowaną przez Polskę w postaci trójkąta Warszawa-Bukareszt-Ankara. Mamy kandydata do NATO i Unii, Ukrainę, która rzeczywiście w tej chwili jest krajem mającym dużo uzbrojenia i przyjmującym coraz więcej uzbrojenia z racji na wojnę. Natomiast no, jest to kraj, który broni się przed Rosją i nawet jeżeli będzie w przyszłym roku, co przewiduje, zawarte nie tyle traktat pokojowy, w to nie wierzę, ale zawieszenie broni, no to przypomnę, że ono już było 2 razy zawierane po 14 roku między Rosją a Ukrainą i w zasadzie było zrywane. Tam cały czas toczyły się jakieś ostrzały ze strony Rosjan głównie. W związku z tym no, nie możemy dokonać rozbrojenia Ukrainy, bo myślę, że to niebezpieczeństwo ze strony Rosji, która okupuje, przypomnę, ponad 1/5 terytorium Ukrainy na razie, jest cały czas duże. No, mam wrażenie, że prezydent Macron trochę się zaniepokoił zmianą geopolityczną, że wzrosła rola Polski i naszego regionu Europy kosztem Niemiec i Francji. Tak, ale ja pytałam o to, czy ten pogląd może znaleźć jakiś poklask wśród przywódców NATO. No, na pewno i Berlin, i Paryż, ale także myślę, że Haga, także myślę, że Wiedeń, ale to już nie NATO, tylko Unia Europejska, są zaniepokojone tym, że przesunął się punkt ciężkości, że znacznie więcej do powiedzenia ma w tej chwili Polska i kraje z nami sąsiadujące. Działamy w pewnym zespole, w pewnej drużynie w wielu sprawach w Europie Środkowo-Wschodniej, a do tej pory tymi playmakerami rozgrywającymi były właśnie Francja i także oczywiście Niemcy. I pewnie na wypowiedź pana prezydenta Macrona jest próbą odejścia od tej sytuacji, która powstała po agresji Rosji na Ukrainę, czyli przeniesienia punktu ciężkości do Warszawy, do naszego regionu. Panie pośle, jak wiadomo, jest napór na polską granicę, polsko-białoruską ponownie. Tymczasem Unia Europejska jest bardzo wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o zaostrzenie sankcji wobec Białorusi, która jest według białoruskiej opozycji pełnoprawnym uczestnikiem tej wojny już na dużą skalę. To nie jest tak, że oficjalnie nie przystąpili, to ich w tej wojnie nie ma. Oni tam są. Czy myśli pan, że zmieni Unia Europejska swój pogląd, że będzie tu konsensus co do tych sankcji? Powinna, nawet musi. No, tu chodzi nie tylko o aspekt militarny, kluczowy, pani ma rację, ale aspekt gospodarczy. Przecież wiemy, wszyscy to wiedzą, że bardzo dużo rosyjskich firm teraz przemalowało się na firmy białoruskie i w związku z tym ma znacznie lepszy dostęp do rynku unijnego, a także do importu do Białorusi, a de facto do Rosji, różnych towarów. Ma pani rację, przy 11. pakiecie sankcji ta sprawa była proponowana i była w projekcie pakietu. Zostało to z niego wyrzucone. To był błąd tej większości unijnej. Jest tak, że Rosja dosyć sprytnie gra Białorusią, nie tylko Białorusią, także niektórymi krajami Kaukazu Południowego, zwłaszcza Azji Środkowej, aby omijać embargo na handel Rosji ze światem. I oczywiście na to trzeba reagować. Tutaj Białoruś musi być na liście sankcji. O, i znowu dzwonek. To chyba nie alarm, tylko wzywają na głosowania. Ale troszkę ciszej słyszymy ten dzwonek. Chciałabym jeszcze zapytać o to, czy pomysł, który odżył w Unii, mianowicie dotyczący masowej, nie masowej, tylko przymusowej relokacji uchodźców, może znaleźć poparcie w większości krajów, czy to jest po prostu jakiś taki odgrzewany kotlet? Wiadomo było, że ten kotlet smaczny nie był. Bardzo przepraszam, ale na skutek tego alarmu ja nie słyszałem pani pytania. Także przymusowa relokacja. Czy pan słyszy? Przymusowa relokacja. Pomysł odżył. Czy może zostać wcielany w życie? Czy może być taka próba? Nie. O, trzeci raz. Czy pomysł przymusowej relokacji, który odżył po latach, może być taka próba poważna wprowadzenia go w życie? No bo to jest odgrzewany kotlet, który był niesmaczny. To prawda, można oczywiście uśmiechając się pocieszać, że kiedyś grecki komisarz proponował 250 tysięcy euro grzywny za każdego nieprzyjętego uchodźcę. Teraz ta kwota ma być 11 razy mniejsza, trochę ponad 20 tysięcy euro. To są pomysły bardzo niebezpieczne, które też de facto wychodzą poza traktaty europejskie, które sprawy polityki migracyjnej stawiają poszczególnym krajom. Polska na to będzie bardzo stanowczo reagować, ale myślę, że nie tylko Polska, szereg krajów naszego regionu, które o tym mówią głośno, jak Węgry, ale także ciszej jak Litwa, będą temu przeciwne. Jestem przekonany, że ten solidarny opór spowoduje, że Unia Europejska, tak jak wtedy, odejdzie od tych planów, którą pamiętam, że wtedy popierał plany tych grzywien na kraje członkowskie, które nie przyjmą uchodźców, pan Donald Tusk. To teraz mamy innego przewodniczącego Rady Europejskiej. Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia.